राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 29 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम सौंदर्य शाम सहसोले नंदन प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैव बाणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय कीर्तामृतुवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुभूषितकरान्नवनीरुधवत् पीताम्बरा करुणबिम्बसदाधरोऽसत् पूर्णेन्दुसुन्दरभागरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओं नमो सुभासनेम श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीशनकमले भ्यो नमः मातृभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सबसे पहली बात यह है कि भगवान को याद करना चाहिए। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, तो उसकी प्राप्ति करना है ये मुख्य काम है। भगवान को याद रखना, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे भगवान आपको मैं भूलू नहीं, ऐसी प्रार्थना कर भगवान को याद करो। भगवान को याद करने के लिए ये मानव शरीर है, इस वास्ते सबसे पहली बात ये कर रही। दूसरी बात, अपने को जो समय मिला है वो गिनती का समय है, ज्यादा समय नहीं है। 100 वर्षों के निबे 80-90 वर्षों के भीतर भीतर ही आदमी मर जाते हैं, तो अपने को 10 वर्ष 20 25 30 50 60 वर्ष आए हैं, तो कितनी उम्र बाकी रही है? तो बाकी थोड़ा समय है, काम करना है काफी। भगवान का भजन करना है ये खास काम, दूसरी जनता का भी उपकार करना है, सबकी सेवा करना है, दीन दुखी गरीब अपाहिज उनकी सेवा करना है, माता पिता है गुरुजन है उनकी सेवा करना है, बूढ़े बड़े माइत है उनकी सेवा करना है, ये काम अपने करना है। ऐसे सोचना है कि मनुष्य शरीर मिला है सबकी सेवा करने के लिए मिला है, इस वास्ते सबकी सेवा करूं, सुख पहुंचाओ, हरेक को सुख पहुंचाओ। ये एक जैसे खेती करते हैं, उस खेती में जैसे बीज बोते हैं वैसी वो खेती पैदा होती है, ऐसे ही सबको सुख पहुंचाओ तो सुख की खेती होगी। अगर ये सुख मिलेगा दुख पहुंचाओगे तो अगर ये दुख मिलेगा भाई, जैसी आपकी मर्जी है। इस वास्ते अनेक को सुख पहुंचाना, हरेक की सेवा करना, बड़े बूढ़ों की आज्ञा पालन करो, बूढ़ों की कहना मानो, उनकी आज्ञा में चलो, जिनमें हमारा लोक और प्रलोक दोनों मिले। प्रलोक में परमात्मा की प्राप्ति हो तो इनमें दोनों कारण है, एक भगवान को याद करना और एक लोगों की सेवा करना, ये दो काम खास है मनुष्य के लिए। भाई हो चाहे बहन हो, कोई शरीर हो, सबको सुख से पहुंचे, सबको आराम कैसे हो, सबको आनंद कैसे हो, सबका दुख कैसे मिटे, ऐसे विचार करके सच्चे हृदय से उनकी सेवा करनी, उनको सुख पहुंचाना, ये काम है मनुष्य का। घर में भी अपने बड़े बूढ़े जो घर में वाइट है उनकी भी सेवा करो, समान अवस्था वालों को भी सुख पहुंचाओ, छोटे बालक है उनका भी पालन पोषण करो प्यार से, और उनको बासी बातें सिखाओ, भगवान में लगाओ और सेवा सिखाओ, आप खुद करोगे तब उनमें सेवा भाव उत्पन्न होता, आप अगर नहीं करोगे कैसे भाव होगा, आप स्वयं करोगे तो बोला गीता ने कहा है ये तेरा करती शेष तत्व तेरे तरोजना सयत प्रमाण कूते लोकस तरु बनते करती शेष श्रेष्ठ शुरू घरों में बड़े हैं बूढ़े हैं आदर्श पुरुष है वो जो जो आसन करते हैं तत्ते विरोजना दूसरे गुरु उनका ही आसन करते हैं और शहीद मान गुरुते लोग जो आसन करते हैं विशाल सार नहीं करते हैं तो दो तरह से सेवा का प्रचार होता है एक आसन करने से एक कहने से तो आसन का असर पड़ता है ज्यादा यद आसन विशेष तद तद एक पांच होता है यद यद आसन विशेष तत् तत् एव वैसा ही आसन करते दूसरे तो आप ऐसा ही आसन करो सबको सुखों से सबको आराम पहुंचे सबको शांति मिले सबको आनंद मिले सबका दुख दूर हो सबको शांति मिले यदि आचरती से दूसरे आसन करते और सहयत प्रमाणन करते लोकसन करते जो वो प्रमाण कर देता है जो कह देता है उसके अनुसार लोग बदलाव करते हैं तो पहले बार अपना आसन करना मुख्य होते हैं आसन का पांच गुना असर पड़ता है वहां दो गुना असर पड़ता है कहने का आसन स्वयं अच्छे होता है तो उसका आसन का दस गुना असर पड़ता है तो जो जो आसन करते हैं वैसे वैसे दूसरों का भी प्रेम से आदर से और श्वेतवाद दृष्टि से स्नेह से इस दृष्टि बात दूसरों को करना दूसरों को करना अच्छा अच्छा काम करवाना है तो वे भी काम करेंगे तो कहने के अनुसार करेंगे परंतु आप आचरण स्वयं करोगे तब आपके कहने का भी असर पड़ेगा और आपके कहने में अगर आचरण नहीं है और कहना क्यों कहना है तो लोग उसने उसका आसन अच्छा नहीं पड़ेगा अच्छा सब पड़ेगा स्वयं आसन करने अपने स्वयं माता पिता है दादा दादी है उनका आसन करो बहन माता हो सास ससुर है दादा दादी है बड़े बूढ़े उन सबको सुख पहुंचाओ आराम पहुंचाओ सबका हित करो सबका सेवा करोगे तो सबकी सेवा में आपका मन लगेगा उससे आपका आसन ठीक होगा परमात्मा की प्राप्ति होगी और आसन आप ठीक नहीं करोगे तो क्या होगा आसन ठीक नहीं होगा बातें बनाओगे केवल बातें कहोगे केवल बातों का आसन तो नहीं पड़ता सहयद प्रमाण करते लोग पड़े ये तो तब हो ही आए और उसे पास लगाएंगे तो आसन का है अपना ठीक तरह से स्वयं अच्छे बनो मनुष्यों में ऐसी आज बात धारणा हो गई है कि हम करें न करें हम काम अच्छा कहते हैं बात अच्छी कहते हैं हमारा हमारे प्राइवेट लाइफ कैसे ही हो लोगों को अच्छी बात कहते हैं अच्छी बात कहने से अच्छा बढ़िया असर नहीं पड़ता बढ़िया असर पड़ता है स्वयं आसन करने से स्वयं आसन का पांच गुना असर पड़ता है वह कहने का दो गुना असर पड़ता है वो भी पड़ता है पांच गुना अपने में हो तब दो गुना असर पड़ता है, और अपने में असर ठीक ना हो तो केवल कहने में लोग मानते नहीं, उनको असर भी नहीं पड़ता, वो सब शांत रहेंगे। ये कैसे है? जैसे वेश्या पतिव्रत का उपदेश दे रहे तो उसे अनुमान से तमाशा सही क्या कह रही है, आज कैसा है, वही क्या करती है। तो स्वयं करो और आचरण अच्छा बनाओ, दूसरों की भी सेवा करो तो उनका आश्वास बढ़ेगा, और नहीं तो उसका आश्वास नहीं बढ़ता। प्रेम से सेवा करो, आदर से सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, तब सुख पहुंचाओ तो सुख हो, सबको भी आदर करने की सेवा करने की एक नीति पड़ेगी। वो स्वयं करो आप और कहो तो जो करना है करे तो स्वयं करो और स्वयं आचरण करो, दूसरों को भी अच्छी बातें बताओ जिसे दूसरों भी वैसे अनुसार करे। इस वास्ते स्वयं अच्छे काम करो और अच्छे काम करने के लिए दूसरों को कहो, उनको तो उनको सेवा असर बनेगा। इस वास्ते ये तेरा असर जिसे करो, इस वास्ते आप स्वयं अच्छा असर दो। प्राप्त मंत्री महामेव सर्वभूति ते रथा, जो सब भूतों प्राणियों के हित में रहते उनकी प्राप्ति होती परमात्मा की। लोगों में देखने में आता है कुत्ते होते हैं, कुत्ते वे आपस में बड़ा खेलते हैं, प्रेम खेलते हैं, पर रोटी कटरी पर देखते ही लड़ाई हो जाती है। तो क्या है, वो त्याग नहीं है भीतर में, स्वयं में आचरण में नहीं है, स्वयं में तो अपना अपना स्वार्थ करना तो उनके असर नहीं पड़ता। अच्छा आप स्वयं आचरण करो, दुख पाओ पर दूसरों को सुख हो, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रति हो, प्रीति हो, तब दूसरों का हित होगा। दूसरों में आप नहीं करो कैसे हित होगा, तो सबका हित करने के लिए अपने स्वयं हित करना, दूसरों का आदर करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों की सेवा करना, ये मनुष्य का काम है खास। इस वास्ते उससे फिर ठीक होगा, ये तो फिर ठीक नहीं होगा। इस वास्ते सदा अपना शुद्ध की दमाया है कि मन प्रसाद सौम्य तुम मोल मात विनिग्रह भाव से शुद्धि मानस मुश्य। मन प्रसाद है, मन में प्रसन्न रहो, भगवान की कृपा समझ करके मन में हरदम प्रसन्न रहो, जो परमात्मा की कृपा से ही मानव से ही मिला है, ये मानव से ही दुर्लभ है। आज परिवार नियोजन करके मानव सेवा आने के मनुष्य पैदा ही नहीं होने लगा, बहुत बड़ी खराब बात आ रही, ये बात अच्छी नहीं है, वंश नष्ट हो जाएगा वंश। इस वास्ते अपने वंश की दृष्टि करिए, संतान पैदा करो तो भगवान की प्राप्ति करेगा, मनुष्य होगा तब तो कैसे करेगा पर परमात्मा प्राप्ति, जो पैदा ही नहीं हो देना ये बहुत खराब चीज है। इस वास्ते सबका हित हो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखो भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सब सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु निरामया, सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद हो गए, न किसी को भी कभी कष्ट न हो, सब सुखों से। तो ते प्राप्त मंत्री मा में वह सर्वभूत हिते तथा प्राणी मात्र के हित में जरूरते होते हैं, प्रेम हो सबके हित में, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सब भगवान के प्रति कैसे हो जाए, सभी अच्छे खुश हो जाए, क्योंकि सबको सुख पहुंचाने वाले हो, सब आराम लेने वाले हो, तब वो समाज बड़ा शुद्ध होता है। मुझे लोग दूसरे लोग विचार करते हैं कि भाई ये अच्छे पुरुष ही कह रहे हैं और आप ही कर रहे हैं तो हमारे भी करो, वो अच्छे करते हो और उन लोग कहते हो उनको असर पड़ता है, इस वास्ते सबका हित कैसे हो। ते प्राप्त सर्वभूत देवता प्राणी मात्र के हित में जो हित होते हैं उनका कल्याण होता है, इस वास्ते सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको प्राप्ति प्राप्ति कैसे हो, ऐसे करे तो उनको कल्याण होता है। इस वास्ते हर एक आदमी का हित करना चाहिए, सबका हित करने वाला आदमी हो उसको उससे बात होती है, इस वास्ते हरेक ने हित करो, हरेक की सेवा करो, हरेक उसको पहुंचाओ, हरेक की उन्नति हो, सब परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए, सब भगवान के बंद हो जाए, संपूर्ण संसार की सेवा में लग जाए, तो गांव गांव पवित्र हो जाए, घर पवित्र हो जाए, मोहल्ला पवित्र हो जाए और भाई देश पवित्र हो जाए। अगर देश पवित्र होगा तो दूसरे देशों में भी उसका असर पड़ेगा और देश भी पवित्र होगी और आप ठीक बनाओगे तो आपका असर पड़ेगा दुनिया पर, तो दुनिया अच्छी हो जाएगी तो सभी सुखी होंगे। मैं एक सुखी हो जाऊँ ये जो भाव है अपना स्वार्थ का, ये भाव तो पशु में होता है, शुक्र कुकर ऊंट कर पशु मन में चार बड़ा पशु मैंने शुक्र शुअर कुकर कुतर ऊंट और खर करा, शुक्र कुकर ऊंट खर बड़े पशु मन में चार तुलसी हरे की भगत बिना, ऐसे ही धर्मदार भगवान की भक्ति के बिना जैसे पशु है जो ही मनुष्य है, मनुष्य में भी खाना पीना है, खाते बोलते नित्य सुन कर शुक्र कर कुत्ता गदा कहीं खाते हैं, ऐसे ही आप खाता पीता है मन पैदा कर दिया, इससे मनुष्य पर असर नहीं होता, पशुओं में गुण है यही गुण आएंगे, ये गुण आदर्श नहीं है, मनुष्य कौन सा ये शेष जैसे सब लोग शेष बने, सबके महात्मा बने, सबके उत्तम पुरुष बने, तो अपना आसन अच्छा बनाओ, सबको अच्छी बात सिखाओ और स्वयं भी अच्छे आसन करो, अच्छे आसन करके पढ़ो तो पवित्र हो जाओगे, सबके सब घर में सुखो मुखा आदमी हो वे अच्छे होते हैं तो बड़े बीड़े काटी काल सोई बीड़ा लालो लाल, एक आदमी अच्छा होता है तो उसके पीछे दूसरे भाई भी उनके अनुसार अच्छे अच्छे होते हैं, परंतु पहले अच्छा होने से अच्छे होते हैं। इस वास्ते मैं माताओं को भी चाहिए सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ। एक जोहरी था, जोहरी समझे हो हीरा पन्ना लाल माणक मोती मुखराज आदि बेचने वाला करने वाला ऐसा आदमी था, तो उस आदमी को बताया जिसमें क्योंकि तो एक जवान आदमी ऐसा होशियार हुआ कि जो बड़े देशों विदेशों तक पहुंचा तो लोगों ने कहा बहुत होशियार है, बहुत अच्छे आदमी बने उसे, अच्छा व्यापार कराया और हीरे बंदों का व्यापार कराया, जगह जगह दुकान बना दी, अपना काम ठीक किया। ऐसी अवस्था में उसे एक बालक हुआ, छोटी अवस्था में बाल हुआ और ही बाद में वो मर गया, मर गया तो अब क्या करें, सब परेशान अच्छे आदमी थे, इन्होंने कुछ काम तो चलाया क्यों सब करे। वो जब जब बच्चा बड़ा हुआ तब उसको कहा कि तुम जाओ तुम भी कुछ व्यापार करो, तो उसने कहा कि माँ मैं क्या करूं, मेरे पास पूंजी नहीं है, कोई व्यापार करे तो पूंजी पास में हो तब ठीक होता है, पूंजी बिना व्यापार कैसे करे। तो एक नामी हीरा दिया कि ये हरेक दे देना नहीं, ये हीरा बड़ा कीमती है हरेक को नहीं देना, ये बेचने की है नहीं चीज, परंतु क्या करे तुम्हारा कुछ रहा नहीं, इस वास्ते ये बात है और एक दिन ऐसे दुग्धि मत करना, अच्छे पुरुषों रूप पतना। तो उसने जाकर पूछा सुनार को, तो 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 500, 700, 1000, 2000, 3000, ऐसे अच्छे अच्छे पुरुषों को जहां जहां पूछा उसी को कीमत बढ़ती गई। तो उनसे उन्होंने पूछा कि आपके नौकर परीक्षा करने वालों में श्रेष्ठ पुरुष कौन है, प्रसिद्ध पुरुष कौन है, जो कि ठीक परीक्षा जानते हो। तो बताया कि ये परीक्षा ऐसे करते करते पूछा, तो सबसे उत्तम उसने खोज करते करते कहा सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष कौन है। तो उसे बताया कि हम एक वृद्ध सज्जन थे, बहुत ईमानदार और बहुत ही परीक्षण हीरों के व्यापारी, बड़े श्रेष्ठ थे। उनके पास में पहुंचा, उन्होंने देखा कि ये मेरा हीरा है, इसकी कीमत क्या है। देखते ही देखते बोले ऐसा हीरा ये तू कहां लाया, कहां से लाया। कि मेरे भाई पिताजी थे। हाँ उसका नाम तो सुना है, आज का तो सुना नहीं, पहले सुनते थे कि उनका शरीर नहीं था, कुछ वर्ष हो गए शरीर शांत हो गया, उनका लड़का हूँ मैं, वो मेरे पिताजी ने मेरी माँ को दिया था, ये कीमती हीरा है, हर एक दिन देना नहीं, बहुत कीमती है। बहुत बढ़िया कीमती लगेगा, ऐसा हीरा मैंने देखा ही नहीं, ऐसा बढ़िया हीरा तो लाया, वो बहुत अच्छी बात है, इसकी कीमत क्या है। इसकी कीमत नहीं होती, इसकी कीमत जो करता है उस आदमी की कीमत होती है। ऐसा 5 रुपया गया तो 5 रुपया आदमी है वो, 1000 रुपया गया तो 1000 रुपया का आदमी है वो, खुद आदमी जैसा है वैसे मेरा कहता है, किसी की कीमत नहीं है। तो मैं करूँ क्या, मेरे व्यापार करने में पूरी तरह नहीं मेरे पास में, पिताजी शांत तो हो गए, अब जितना मिल जाए उसको अच्छी बात है। तो भाई हम कीमत करके देवे, ऐसा हमारे पास इतना रुपये नहीं है, इसे कीमत हम दे देवे, इतना रुपये हमारे पास है नहीं। तो मैं क्या करूँ, तुम ऐसे करो, तुम्हारे वो 3 दुकान देते हैं, 3 दुकान दे, 3 दुकानों में तुम्हारे को हीरा 1500 तरह के हमें बहुत कीमती कीमती गहने और हीरा पन्ना बहुत कीमती चीजा है। उन दुकानों में तुम जाओ, तुम्हारे को ले जाए, पहली दुकान है वो 15 मिनट रहेंगे, 15 मिनट, 15 मिनट में जितना हुआ से बारे फेंक दोगे, जितना बात फैल दोगे वो सब तुम्हारा हो जाएगा 15 मिनट में। उसके बाद में 25 मिनट दूसरी जाएंगे दुकान नहीं, और 25 मिनट में जितना बात निकाल दो सब तुम्हारा हो जाएगा। तो 15 और 25 कितने हुए, 15 और 25 40 और 15 25 40 रुपये, 40 मिनट हो गया। 30 दुकान दे में उसको 40 मिनट देंगे, 30 दुकान 40 मिनट में तो कितने हुए, 80 मिनट हुए। 80 मिनट में तुम्हारे को लाड़े करने जरूर दे, तुम उसे देने के बाद फेंकते रहो, फेंकते हो जितने बार फेंक दो वो सब तुम्हारे को मिलेगा, सब तुम्हारा माल जितने अच्छा बार फेंक दोगे। ठीक है, ऐसा विचार गया तो पहली दुकान दे, पहली दुकान दे तो उसमें बहुत विचित्र देखने को नहीं मिले, ऐसी विशेष अलमारी अच्छे बन गई है, हीरा पन्ना चुकानी प्रकाश फैल जाए, प्रकाश लोगों में कमाल खोलते ही प्रकाश हो जाए, एकदम दीपक भगवान तेजी का ऐसे प्रकाश वाली दुकान में देखी। उसमें किया है तो बहुत बढ़िया है, साथ एक आदमी को कह दिया कि 15 मिनट रखना है उसको, 15 मिनट में जितना ये कह उतना फेंक दो, बार फेंक दो, बस फेंक दो, फिर बार फेंक दो, तो सब तुम्हारा, सब तुम्हारा काम कीमत थी, काम कीमत तुम्हारे कीमत है नहीं देने की, कैसे कीमत करे, जितना तुम ले लो उतना सब तुम्हारा। ठीक है, तो देखा वो देखने लगा तो साथ उन्होंने कहने लगा देखते क्या हो, यही फिर बाहर फेंको अल्लाह से चुप रहे, देखना जरा 15 मिनट के बाद तो देख देंगे नहीं, 15 मिनट तो देखना है हमारा, देखना है देख रहे तो देख लो मैं वही कर देते 15 मिनट बीत गए, चलो मारे अब लाओ, अब छू नहीं सकते, अब नहीं छू सकते, 15 मिनट दे दिया अब जाओ तुम जाओ, बस निकाल दिया उन्होंने कुछ नहीं, खाली खाली। दूसरे मिनट के 25 मिनट के है उसमें बहुत मिलेगा सी, उसमें देखा तो दुकान बहुत बड़ी, परंतु उतना कीमती नहीं जाना ही, जितना कीमती हीरा पहले दुकान में है उतना कीमती हीरा नहीं उसमें, तो कीमती होती गणा भी अच्छा बढ़िया बढ़िया गणा, रतन चढ़े हुए गणा बढ़िया, सोना चांदी सब अच्छे अच्छे गणे ऐसे सब, केवल तुम फेंक दो बार बार बार फेंक दो, वो सब तुम्हारा है, आदमी हमारे रक्षा करने वाले हैं, वो सब ले लेंगे और सब तुम्हारे को दे देंगे, सब तो सब तुम्हारा है, जितना बार फेंक दो। दूसरा ग्रह तो दूसरे में कीमती तो उससे कम है, परंतु वो दुकान की सजावट वाली और से बढ़िया, दुकान बढ़िया रही बहुत दूर तक, तो दुकान दुकान हजार बताया हो तो 1000 देखा बहुत विलक्षण है, वो देखने लगा साथ वाले गए, देखो भैया समय बीतता जाता है, 15 मिनट हो गए, 15 मिनट 15 मिनट हो गए इस गाड़ी में, और थोड़े मिनट बाकी रहे, 25 मिनट है, 25 मिनट 10 मिनट और गए, हलामत कर दू हम देख रहे दो हमारे को पहले देखने नहीं जाएंगे, तो देखने में वो सब देखा और पूरा देख ही नहीं सका, बहुत लंबी दुकान, क्या अब तो बस 25 मिनट हो गए, अब छू नहीं सका, अब तो अब छू नहीं सका, देखो पार नहीं कर गया, और कहा कि हमारे वो खबर है और वृद्ध जो मालिक थे उन्होंने कहा ये कितना हीरा लेता है, कितना बार फेंकता है, बताओ कहने लिया नहीं लिया, तो कह रहे आदमी अच्छा नहीं है, बढ़िया नहीं है, क्यों देख बता दिया ठीक नहीं। तीसरी दुकान में गए, तीसरी दुकान तो दुकान कहते हैं दुकान है, वो तो अजब घर है, अजब घर बहुत लंबा, सब तरह की सवारियां, हवाई जहाज भी बना, मोटर भी, बकरियों भी, तरह तरह की सवारियां, तरह तरह का भोजन, तरह तरह का श्रृंगार, तरह तरह खाने पीने की चीजें, खूब मौज करो आनंद से, खाओ ये भोजन है, ये ऐसा है, ये ऐसा, उसे देखा देखने की चीज पहले भी, पहले से दूसरी बढ़िया, दूसरे से ये तीसरी बढ़िया, इसमें तो खाओ पीवो स्नान करो तैरो नदिया भी जल भी और खूब पदार्थ, ये तो बहुत बढ़िया तो लोग खाओ, उसमें भी चलते रहे। साथ वाले ने कहा तो दुकान तो चली गई, तीसरी दुकान में जा रही है तुम्हारे घर, तुम्हें क्या हल्ला बचो बीच में तुम बिगड़ डालते हो, हमारे देख रहे भैया देखने में चल जाएगा समय, हीरा पर से मिलेगा नहीं, हीरा खत्म हो जाएगा, ले लो उसमें गया जो कभी स्नान करता है, कभी छावन लगाता है, कभी जामन कराता है, कभी अरे कर क्या रहे हो तुम, इनमें से जितना हीरा बाहर फेंक सको उतना बाहर मिलो, जो चीजें फेंक दो तुम हाथ लगा कह दो हम पास हम फेंक रहे, बहुत दूर जाना पड़ेगा हम बाहर फेंक दे, तुम हाथ ले लें कह दो कह दो, ये तो तुम ले लो और तुम सूर कह दो, अल्लाह ऐसे करते करते वो दुकान वो 40 मिनट में खत्म होने लगे। मैं कहा तुम लो तो सही, तब लगे क्या अब तो टिको बाहर, अब एक दुकान तो और बहुत है, बहुत लंबी 40 मिनट से अधिक रह नहीं सकते, इतना ही मिनट तुम्हारे को दिया है, इतना इतना ही ले लो, जो करना दे दो तो ले लो। पीछे ठेठ पहुंचोगे नहीं, इतना समय रहा है, समय बहुत कम है, तो थोड़े समय भागे भागे भागे भागे गए, तो अंत में वो थोले पड़ा था, तो थैला उठा दिया, थैला उठा दो बाहर फेंका, तो वे थे बाट, उसमें तोल रखे बाट, लोग खोटे लोग गए, वे बाट कोई बछड़ी है, कोई बड़ा ढमूसा टक्का हो, बड़ा मोटा मोटा वे टक्का, उसमें 2-4 रुपए मैं थे गले भरे फेंके भरे भरे उसमें चार देखा, तो मालिक ने पूछा क्या लिया, कुछ नहीं गए, फिर निकालो वहां से, यहाँ फैलाओ मत मेरे को, कुछ नहीं लेता है वहां, निकालो वहां से, उसे निकाल दिया। अब डब्बू से ही ठक्का मोटा मोटा देखा है, आपने देखा नहीं हुआ, तोलने में आ गए आजकल सबते थे तामे के ठका होते थे मोटा मोटा भाई भाई, भी बहुत सा ठक्का, कोई कोई 7-8 रुपया भी कोई रुपये तोड़ में गया, और दूसरी बढ़ गया बाटा पता और खोटे लोहा हीरा था, इतना बड़ा भारी कीमती, वह हीरे में 3 दुकान मिली, 80 मिनट तक जितना तुम बाहर फेंक दो, तुम कह दो जितने आदमी तैयार है वे सब तुम्हारी सहायता करने में तैयार है, और मालिक पूछ रहा है क्या ऐसा लिया, वो तो कह कुछ नहीं लिया, तो तुम नाराज हो रहे, तुम जितना हीरा नहीं ले लोगे उतने में खुश हो जाएंगे, बड़े प्रसन्न होंगे, तुम्हारे हीरा मिल जाएगा, हमारे बराबर खोद दुकान, और उसे मालिक समझे कहते मालिक निकालो मिलाओ माता, कोई काम का आदमी नहीं है, निकाल निकाल निकाल दिए सब। तो आप लोग सुनते हैं तो मन में आवे कि हमारे को ऐसी दुकान मिल जाए तो हम तो खूब माला माल हो जाए, एकदम ऐसी दुकान में जाए 15 मिनट तक चाय चीज निकालो, कहना हीरा राजनी लाख लाख रुपया 3-3 लाख रहे एक दाना, एक दाना ऐसा ऐसा हीरा उसे निकालो, तो वह दुकान में पड़ गया, वही वो खो दिया सही। तो ये क्या है, ये परमात्मा है, उसके पास हम गए, ये मनुष्य नहीं, जितने मनुष्य परमात्मा के पास गए, तुम्हारा पुण्य है, तुम्हारा बहुत पुण्य है, तुम्हारे को मनुष्य हम देंगे, मनुष्य हम लिया, मनुष्य जन्म 80 वर्ष की उम्र थी, पहली दुकान 15 मिनट, तो पहली बाल्यावस्था में 15 मिनट है, ये 15 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था के बीच में जितना वर्णन करो जो भगवान में मन लगाओ कीमती हीरा है, छोटी अवस्था में जितना वर्णन किया जाए वो जितना कीमती होता है, बड़ी अवस्था उतना नहीं होगा, क्यों बड़ी अवस्था में मन लग जाता है भोगों में पदार्थों में संग्रह करने मन लगाए, ज्यादा कमा नहीं सकते, वह तो पढ़ाई में उसमें ज्यादा समय, दुकान तो अच्छी है, भरोसा है, देखने बड़ा सा है, साथ में कोई संत महात्मा कहते रहे भैया तुम्हारे समय ज्यादा क्या, हल्ला मत करो, चुप हल्ला मत करो, हम समय देख रहे हैं, क्यों पैसे देखने देंगे नहीं, ये तो थोड़ा समय है हमारा, देख रहे हो हम ले लेंगे। तो इसे भजन समय बात की हुए तो स्वर सुनते नहीं, सुनते ही नहीं, अरे भजन करो कर दिया, भजन करना बड़ा कर, बड़ा हो जाने करेंगे वजन आगे भजन करे, छोटी अवस्था भजन करना है, कहीं बूढ़े बड़े कहते हैं तुम भजन लगे हो, क्या अवस्था है तुम्हारी भजन की, ये अवस्था नहीं है, अवस्था बड़ी होगी तो भजन करोगे या नहीं, ऐसे करके बहुत अवस्था थी, 15 वर्ष बीत गया, 15 वर्ष हो गया, 16 वर्षों से आशा हो उसमें अभी 25 वर्ष, तो 15 वर्ष के बाद में 25 वर्ष की है उम्र, आप बुरा तो नहीं मानोगे भाई। ऐसी बात है, अपने सुनी है वो बात कहते हैं, आप लोगों को नहीं कहते, सब मनुष्यों के लिए है, बुरा तो नहीं मानोगे। गदा पचीसी, 15 वर्ष के बाद में गदा पचीसी, 25 वर्ष गदा बजते रहती है। और मैं कदा पचीसी बंधन से ले जाएंगे और करे भजन ध्यान करे तो साधन 25 वही 25 वर्ष अगर भजन किया जाए तो साधन 25 है या मतलब 40 वर्ष तक की अगर भजन नहीं करे तो कदा 25 है, ये वर्ष भी होता है। उम्र मारे भाई अभी नहीं करें, अभी यहाँ करेंगे, भोग करेंगे, यहाँ करेंगे, देश और विदेश, चीन और जापान, इंग्लैंड और कई देश हो गई, छोटा सा पल्ला परिवार, छोटा सा सोलह सोलह सोलह का नाम तो बताएंगे, पिता के नाव से पूछे तो गाँव नहीं बता सकते, सोलह के नाव बता बताएगा उसका सोलह गाँव है। अरे बापरा नाम बताओ हम क्या बताओ, जानते हैं छोटी सी दुकान है, तो पहली दुकान न से गई, दूसरी थी गदा पचीसी, अब एनामा पचीसी आ गई गदा। गदा पचीसी क्यों कहा, सावन के महीने जब घास होता है हरा बढ़िया, वह बंदवा गदा है, नदी के पीछे दौड़ता है। अरे घास चल रहे गदा पचीसी, घास नहीं चलता, नदी के पीछे दौड़ता है, वह दुल्लते मारे जोर से दुल्लती होता है। हम उत्पादा है, अरे कह भैया भजन करो थोड़ा, गदा पचीसी क्या कर बेचारा, गदे को बता नहीं, गाय होती है तो मोटर को देखते ही अलग हो जाती है, मैं गदा तो यही लगी नहीं रहता रहे अभी अकल नहीं, तो गदा पचीसी है 25 वर्ष की, 40 वर्ष तक तो माफी बना। तो तीसरी दुकान में गए, अब तीसरी दुकान 40 मिनट 40 वर्ष, अब 40 वर्ष तीसरे में महाराज कई देशों का विदेशों का ज्ञान हुआ, वो देश शायर वो देश मित्र है, वे देश आपस में शत्रु है, वे लड़ाई करते हैं, इन्हों मेरा देश है, हमारा हमारे देश का वश वो है जो है। अरे भाई भजन कर भगवान को, याद कर भगवान को, तो भगवान को नहीं याद करें इन बातों में, कोई कहे भजन सुनो साधु आ जाए संत महात्मा गए भगवान मन लगाओ, फालतू बातें फालतू, कोई काम कुछ नहीं। अरे मनुष्य शरीर या तो भोग भोग है, कुछ रुपया कमावे राम राम करे, बेकली बात लगता है, भजन करें भजन क्या करे, कोई साधु थोड़ा ही होगा, हम साधु थे या भजन करें साधु को हमारे काम नहीं। अरे वे कहते अरे कर दे तुम कर दे, सब शायद सच्चे हृदय से भजन में लग जाए तो सब लोग उनकी सेवा करें, उसको देखने के लिए लोग आवे और सहायता करें, सब करे तुम सो करके हो यू दे दो इतना मेहमान सब हम रखा करेंगे, सब सीखे क्या अल्लाह मतलब सुप रहो बात देखने जरा देख ले देख ले देख रहे उम्र उमर भी अब हो गए बूढ़े। अब देखो अब बूढ़े में अब छोरा है मानव शास्त्र है और हमारा छोरी रो शास्त्र है और हमारा सोरे रो शास्त्र है, अच्छा वो है हमारे सदा संबंधी है ईश्वर बंदना हमारे छोरे रो नामी शास्त्र है, अच्छा ये बात है। अब हमारा दुकान लंबी दुकान दुकान बहुत लंबी वो झगड़े वाले नहीं रहे हमारे अठे सदा संबंधी है, ये पुराना संघ है पुराना, अच्छा हो गया बूढ़ा बूढ़ा के भजन करो भजन करो है। अरे है क्या लाभ लाभ कर लाभ लाभ ना भजन करो भगवान को याद करो भगवान को कहेंगे हो। अरे क्या हो गया भजराम राम कर राम राम राम दुकान अरे रुपया दान पुण्य में लगाओ तो जमा करो, अरे दान में क्या लगे बेटा बैठा है ना बेटा कह क्या अब चेत को नहीं है पिताजी चेत नहीं है, अरे साहब कुछ दान पुण्य करो तुम करो तो सही क्या सुना है भगवान पूछा तुझे लोग पूछा है तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं कि दान पुण्य करो तो छोरा बैठा है कहीं खावेगा बेचारा अच्छा घाटा लग जाएगा, इस बात का अनुकूल मत करो। कोई बात है पकड़ो ने, अरे भगवान है, भजन करो, भगवान को याद करो, ये हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। अरे अरे भगवान तो याद करो, राम राम करो, राम राम राम राम राम क्या, अरे भजन कर, भजन में मकड़ा रहे, मकड़ा रहे, अरे मकड़ा रहे अपने सगा सुन दिए, अरे राम राम कर भजन क्षण सुने को नहीं। अब स्वर्ण मरने लगा तो कह देगा महाराज थारे पीछे मैं भजन करूंगा, इत दान करूंगा, इत गायन घास डालूंगा, तो मैं करूंगा, मरने मरने अंत में थरना मिला। अब इसे में कोई भी टक्का है, कोई डिबूसाई बोटा बोटा, कोई भी पैसा है रखे, बात निकला, अंत में पैसा रुपया दो रुपया चीज में सब काम खराब कर दिया। तो आप लोगों के मन में दृष्टि है कि हमारे को ऐसा मिल जाए तो हम करें, अच्छा सर बताए थोड़े, कोई पहली दुकान में, कोई दूसरी दुकान में, कोई तीसरी दुकान में, सब आप दुकानों में बैठे हुए, हर लोग भजन करो तो इतना मौका है सुना, पैसा डबूसाई टक्का मिलेगा, भर्ती में कौन सा पत्थर तोड़ने लग रही है, मैं बोलिया थैला थैला लेगा उठाए लग उठाया, ये दशा है भाई, भजन करो, भगवान को याद करो, नहीं तो दशा क्या होगी। कुछ साथ में ले लो भाई, कृपा करो, बहनों माताओं में कृपा करो, ससुर की कृपा करो, नहीं तो ढबूसाई टिक्का मिलेगा भाई, वह भी दो चार बजे थोड़ा तांबा मिल जाए, आगा तांबा ज्यादा कहीं नहीं हुआ उसको डब्बा बच जाएगा, पानी तो मिलेगा ढबूसाई टिक्का, हड्डे मिलेगी पत्थर मिलेगी, बोला वह क्या है, जना हो ये कौन है, ये थोड़ा दोहित है, और दोहित जवाई है, सुनो मैं दोहित जवाई है, क्यों पत्थर दे बाप दे, राम जी को नाम याद करा, भगवान की बात याद करो, बात करो ठीक, और दोहित जवाई है ना, अब दोहित से उधर क्या पत्थर आते, क्या फायदा है बताओ, अगर राम जी को नाम ले भगवान की बात करे तो कल्याण हो जाता, वो कहता दोहित चाहिए ऐसा ना, अरे पुराना समय है, हमारा बड़ा पुराना सीधा है, ऐसी कामना करने में ये पत्थर हाथ में दे गए, अंत में दोसा दोहित आयो है, दोहित आई है, दोहित वही आयो है, वो आयो है, अरे भाई राम जी नाम सुना पड़ने विचारों से हाथों में थैला भी लेगा, राम नाम सत्य बन गया, खत्म हो गया भाई, इतने सारे उम्र जा रही है, 80 वर्षों के भीतर भीतर सबका काम हो जाएगा, उम्र ज्यादा है नहीं, 80 वर्ष की उम्र बहुत कम आदमियों की है, आप हमें कितने उम्र है, थोड़ी थोड़ी उम्र में चले गए, तो ये दुकानों बहुत बढ़िया मिली है, इन दुकानों में भजन करो, कीमती चीजें तो पहली दुकान में है, 15 वर्ष ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज बाल्यावस्था में भी भगवान में लग गए तो बड़े ऊंचे दर्जे के भक्त बन गए, क्यों बाल्यावस्था में लग गया, बाल्यावस्था में विशेष कोई जिम्मेवारी होती नहीं, भजन करो बदली करो चित्त अच्छा लगता है, सब प्रणाम अच्छे होते हैं, अच्छे संग मिले, परंतु ऐसा तो आदमी कम होते हैं और समय बर्बाद कर देते हैं, समय बर्बाद कर दिया भाई, भगवान को याद करो, निहाल हो जाओगे, वो क्या हलमत कर चुप रहे, पर हलमत बात कर हम देखेंगे, नहीं कह रहे पता कर साधु है, तो साधु बोला नहीं है, तो गलती है, अरे साधु नहीं है, भजन करना शब्द है, सभी भगवान है, भजन के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, बात कर रही हुई उनके बिल्कुल सोचते ही नहीं, वे साथ वाले कह भाई बेचारे भजन कह रहे संत कह रहे, अच्छे महात्मा है वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो, देख लिया देख लिया, मानते ही नहीं, अंत में जाते हुए कोई कह दे गाय वो घास देंगे तुम्हारे घर तो प्याऊ लगा देंगे, इतना जोत दे देंगे, इतना पानी दे देंगे, इतना ये कर देंगे, ऐसे 5-7 आदमी मिला दिया, लाभ ना हो सकते, ऐसी उम्र आ भाई जा रही भाई, बड़ी कीमती उम्र बाल्यावस्था रही वो जा रही है। दूसरी है गदा 25 वर्षों में अगर भजन करो तो बहुत तेजी का आवश्यकता है, परंतु भगत नहीं हमारा भगत हो रही हमारे भजन करने भगत हो रही है। अरे करते क्या हो तो खेलते हैं, तमाशा करते हैं, खेल करते हैं, दिखाई खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ये समय नहीं हमारे पास। वो समय बर्बाद करो भाई, भगवान में रहो, दुनिया की सेवा करो, अच्छी बात होगी। वो नहीं करेंगे, आखिरी क्रिकेट खेलेंगे, पान मसाला करते रहता। आज का दिन मैं जानता नहीं मैं ना खाने ले चीजें खाने पाकिट पर लिखा है कि इसका स्वास्थ्य बिगड़ता है, देखते ही नहीं, छोटे अक्षर में सुनवाई भाई मानते ही नहीं। हम बस बेचारे पान मसाला खाओ पान मसाला। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम, उम्र खत्म हो रही है, राम राम करो, भजन करो और दान पुण्य करो, गरीबों की सेवा करो, बड़े बूढ़े माता पिता उनकी सेवा करो, उनकी सेवा में लग जाओ। सिवाई हुई वह सिवाई हुई मानते ही नहीं, मानते ही नहीं। अच्छे स्त्री पुत्र होते उनको भी नहीं मानते महाराज, ऐसे बगल में होंगे आदमी खराब रहे हैं। सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लगने वाले सज्जनों बहुत कम आदमी है। इस वास्ते अभी मौका है बड़ा सुंदर, अभी दुकान है, पहली दुकान है, कहीं दूसरी दुकान है, तीसरी दुकान में बहुत आदमी, तीसरी में दूसरी में तीसरी में पहली दुकान में थोड़े मैं आदमी खबर है, दूसरी में अच्छा है, तीसरी में भी माल अच्छा है, परंतु कीमती पहली दुकान में है उतना कीमती दूसरी भी दुकान है, दूसरी दुकान में कीमती जोता तीसरी दुकान नहीं है, कीमती कीमती कम है, परंतु है अच्छी चीज तो है। उसे आराम है गया सासे गया। अरे भाई भजन में लगो भजन में, ऐसा कोई कहत नहीं हो फालतू आदमी फालतू ये सब फालतू फालतू। इस तरह से समय बीता चला जा रहा है भाई और मौत नजीक आ रही है। ये तीन चीज 80 वर्ष रहा हुए तब ये बात है, 80 वर्ष मिलता नहीं है, कितने 80 वर्षों का आदमी बहुत कम वर्षों में है जहाँ पड़ता है भाई। मौत आदमी बस महान चलेगी नहीं, मारे ही काल अचानक चपेट के हो या घड़ी के बना कोई ढेरी थोड़ी समय में राख हो जाएगी। इस वास्ते भाई हो सच्चे हृदय से भगवान में लगे, कृपा करो दूसरों की सेवा करो। दो काम आपको बताए, दो काम, एक भगवान को याद करो, एक बड़े बूढ़े गरीब आरक्षित अंगहीन धनहीन जगह ऐसा है गरीब है आरक्षित है उन आदमियों की सेवा करो, उनकी सेवा नहीं करते। मनुष्य शरीर सफल नहीं होगा, मनुष्य सफल तो इस बातों से है, भगवान का भजन करो और गरीबों की सेवा करो, बूढ़े बड़ों की सेवा करो, जो माई थे घर में उनकी सेवा करो, सासू ससुर बूढ़े बूढ़े उनकी सेवा करो, ये माई है उनकी सेवा करती थी, उनका तिरस्कार करती है, अपमान करती है, हंसी उड़ाते हैं सदा सफल हंसे उन्हें खासी आता हंसी कर सदा से। अब उन्होंने पूछा था बोलिए मेरी एक पहले मेरी एक घंटी घंटी सुना ले गया, अब घंटी बजाय मैंने कोई मुझे बोध कह गया मुश्किल हो गया वृद्धावस्था में पानी पाने वाले लोग नहीं है। अरे हम पहली बार लोग किया है जिनमें पानी पाने वाले आदमी है, यहाँ ऐसे गांव में बात हुई है, दो छोरे हैं, हम लोग गए थे दक्षिण में बात आया तो वहां कहो महाराज है छोरा जो आशीर्वाद दे जी जाए, दो छोरा है कुत्ता का गया पागल वो तो मर गया, दो छोरे थे और मेरा परिवार भी जमा नहीं। बड़े बूढ़ों को पानी पाने वाला नहीं है, मैंने बातें सुनी है, दाना एक सज्जन है वो आगे में बताया होगा कि पानी पाने वाला नहीं ऐसे मर गए, फिर भी लगी है उन्होंने भाई यहाँ खोज सो कि तू ही पैर तू ऑपरेशन कर ले ऑपरेशन कर ले, अरे ऑपरेशन करके छोरा पैदा करना बहुत खराब है, बहुत खराब है, ऑपरेशन मत करो। हमारी माता है, हम जब जन्मे हैं माता नहीं थी, बड़े बूढ़े आदमी, हमारी माता ने ऑपरेशन नहीं कराया कभी भी, थे नहीं आ, बड़ी अच्छी तरह शांति हुई, बड़े अच्छे बड़े बूढ़े आदमी हुए जब कल्याण करने वाले। आप चेत करो, आप लोगों से हाथ जोड़ कर ये प्रार्थना करते हैं कि चेत करो, नहीं तो समय बीत जाएगा। समय बीतने पर हाथ में कुछ नहीं रहेगा, समय मौत आने पर मरना ही पड़ेगा, बहाना बाजी चलेगी नहीं। हमारे सब गलत में कोई किया शुभ कर्म नहीं कोई, सब बातों में उम्र खो दी, आओ कृपा करो कृपा नाथ, सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ तो आप निहाल हो जाओगे, निहाल ये तो बड़ी मुश्किल है। थोड़े सुनाना सुना दे भाई, सुना दे चेतावनी के पर, चेतावनी के चेतावनी सुना सुना कुछ में, थोड़ा समय भाई थोड़ा सुना दे। अरे साथी उमर नाठी क्यों हुई रे, थारी साथी उमर नाठी क्यों हुई रे, नहीं लीनो तुम राम जी रो नाम, नहीं लीनो तुम राम जी रो नाम, थारी साथी उमर नाठी क्यों हुई रे, थारी साथी उमर नाठी क्यों हुई। काई बोले तू मोटा मोटा बोलना रे, काई बोले तू मोटा मोटा बोलना, नहीं कीनो तुम राम जी सुन प्यार, नहीं कीनो तुम राम जी सुन प्यार, थारी साथी उमर नाठी क्यों हुई रे, थारी साथी उमर नाठी क्यों हुई। समझदारी मैं हुयो फिरे बावड़ो रे, समझदारी मैं हुयो फिरे बावड़ो रे, बाजे लोगाम बड़ो हूँ सियार, बाजे लोगाम बड़ो हूँ सियार, हरी साठी उमर नाठी जमारो सुख भोग मेरे, सारो खोयो जमारो सुख भोग मेरे, अरे क्यों बढ़ायो तू धरती रो भार, क्यों बढ़ायो तू धरती रो भार, भारी साठी उमर नाठी तो रुपया रोकड़ा रे, चोखा ला गया तन तो रुपया रोक, अरे फूटी कोटी चलेगी नहीं लार फूटी कोटी चलेगी नहीं लार थारी साठी उमर नाठी क्यों हुई रे हर नहीं लीलो तू राम जीरो नाम नहीं लीनो तू राम जीरो नाम थारी साठी उमर नाठी क्यों हुई बांध लेनी पापारी मोटी पोटड़ी रे बांध लेनी पापारी मोटी पोटड़ी अरे जमरा दूतारी खानी पड़सी मार जमरा दूतारी खानी पड़सी मार थारी साठी उमर नाठी क्यों हुई रे थारी नाठी क्यों हुई थारा उग्या है बाड़न वाला रूखड़ा रे थारा उग्या है बाड़न वाला रूखड़ा अरे बाट जोवे उठावन वाला चार बाट जोवे उठावन वाला चार थारी साठी उमर नाठी क्यों हुई अरे नहीं लीनो तू राम जीरो नाम नहीं लीनो राम जीरो नाम थारी साठी उमर नाठी क्यों हुई अब तो पूंजी बटोरो हर के नाम की रे अब तो पूंजी बटोरो हर के नाम अरे थारो मुंडो है मुकतीरो द्वार थारो मुंडो है मुकतीरो द्वार थारी साठी उमर नाठी क्यों हुई रे नहीं लीनो तू राम जीरो नाम नहीं लीनो तू राम जीरो नाम थारी साठी उमर नाठी क्यों हुई रे थारी साठी उमर नाठी क्यों सीता राम ने भजी ने लावली दिए रे सीता राम ने भजी ने लावली दिए रे अरे मुख राम कृष्णा राम कृष्णा कीजिए रे मुख राम कृष्णा राम कृष्णा कीजिए रे सीता राम ने भजीने लाओ लीजिए रे सीता राम ने रे हरि राम कृष्णा राम कृष्णा कीजिए रे हरि राम कृष्णा राम कृष्णा कीजिए रे सीता राम ने भजन लाओ लीजिए रे सीता राम ने भजन लाओ लीजिए सिया